Ọmọ ọ̀jọ́ sí, ọmọ ọ̀jọ́ sí, bàbá ajé lọ́dà, alámàlà ọ̀gẹ́. Ọjọ́ sí, ajé lọ́dà, alámàlà ọ̀gẹ́. Ọmọ ọ̀jọ́ sí, ọ̀dẹ̀ mátà ọ̀jọ́ sí, bàbá ajé lọ́dà, alámàlà ọ̀gẹ́. Ọjọ́ sí, ajé lọ́dà. Dad.